Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już wtorek, 6 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziennikarze z Izraela spotkali się z premierem i z uczestniczką Powstania Warszawskiego. Sejm zajmie się projektem zaostrzenia kar za przestępstwa seksualne. Rekordowe spadki na amerykańskiej giełdzie. Opowie o nich nasz waszyngtoński korespondent. Izraelscy dziennikarze, którzy przyjechali do Polski, odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i rozmawiali z uczestniczką tamtych wydarzeń. Wcześniej spotkali się z premierem Mateuszem Morawieckim. O szczegółach Katarzyna Ingram. Temat rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z dziennikarzami był jeden – nowelizacja ustawy o IPN. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania rzecznik rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że celem dialogu jest obrona prawdy historycznej. Mamy nadzieję, że wyjaśnione zostaną wszystkie wątpliwości, opadną emocje, bo zbyt wiele nas łączy. Joni Kępiński z Kanału 7 zaznacza, że napięcie w relacjach polsko-izraelskich jest odczuwalne, ale widzi szansę na zażegnanie sporu. Teraz, po zaproszeniu przez premiera, po rozmowach rozumiemy, wiemy, że nadchodzi spokój, że będą jeszcze wyjaśnienia i wydaje się, że napięcie opada. Dziennikarze z Izraela po południu odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas spotkania z Janiną Iwańską, uczestniczką Powstania Warszawskiego, wywiezioną potem do Auschwitz, pytali m.in. o to, jak wyglądały relacje między Żydami i Polakami przed wojną i w czasie powstania w getcie warszawskim oraz o to, co zdaniem Janiny Iwańskiej jest teraz sednem sporu i jakie ma ona przesłanie do stron konfliktu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Po południu odbyło się także spotkanie szefa polskiej dyplomacji z ambasador Izraela. Jak podaje w komunikacie MSZ, zostało zorganizowane na prośbę Anny Azari. Ambasador poinformowała o oczekiwaniach strony izraelskiej dotyczących dalszego dialogu w sprawie procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy o IPN-ie. Minister Jacek Czaputowicz wyraził gotowość strony polskiej do dalszego dialogu w celu wyjaśnienia niejasności powstałych wokół nowych regulacji. Czytamy w komunikacie ministerstwa. Sejm rozpocznie trzydniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. projektem w sprawie zaostrzenia kar za szczególnie brutalne gwałty. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu karnego zakłada m.in., że gwałt popełniony na dziecku poniżej 15 roku życia będzie zbrodnią podlegającą karze od 5, a nie tak jak obecnie od 3 do 25 lat więzienia. W przypadku szczególnego okrucieństwa czy recydywy kara będzie odpowiednio zwiększona aż do dożywocia, bez możliwości zastosowania warunkowego zwolnienia. Ministerstwo chce także zaostrzyć karę za gwałt popełniony ze szczególnym okrucieństwem. Jeśli proponowane przez resorty zmiany wejdą w życie, sąd będzie mógł skazać sprawcę na 25 lat więzienia. Coraz więcej składek wpłacanych do ZUS przez przedsiębiorców. W styczniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na nowe indywidualne rachunki wpłynęło prawie 19 miliardów złotych, a to o 11% więcej niż w styczniu ubiegłego roku, informuje prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Co na to się złożyło? To jest szereg czynników. Na pewno jednym z nich jest wzrost podstawy wymiaru, wzrost liczby pracujących, ale także ten proces optymalizacji, uproszczenia, on ma swoje przełożenie. Od nowego roku przedsiębiorcy wykonują tylko jeden przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę wszystkich składek, jakie są zobowiązane odprowadzać firmy. Podziałem składki pomiędzy poszczególne fundusze zajmie się już sam ZUS. Na koniec zagranica i gwałtowne wyprzedaże akcji na amerykańskiej giełdzie. Podczas zakończonej niedawno sesji wskaźnik Dow Jones obniżył się o ponad 1100 punktów. To największy jednorazowy spadek w historii Wall Street. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wyprzedaże na Wall Street rozpoczęły się już w ubiegłym tygodniu. Tak gwałtownych spadków jak dziś mało kto się jednak spodziewał. W pewnym momencie Dow Jones był nawet o 1500 punktów niższy niż w piątek. Ostatecznie sesja zakończyła się spadkiem o 1175 punktów, czyli o 4,6%. Trochę mniejsze spadki zanotowały inne wskaźniki. Bessel na giełdzie wywołał piątkowy raport na temat bezrobocia. Dane za styczeń pokazały bowiem nie tylko solidny wzrost liczby nowych miejsc pracy, ale również wzrost wynagrodzeń o prawie 3% w stosunku rocznym. To wywołało obawy o wyższą inflację i większe podwyżki stóp procentowych, które przełożyły się na skok oprocentowania 10-letnich obligacji, który zwykle powoduje spadki na giełdzie. Trudno powiedzieć, jak długo potrwa i jak głęboka będzie obecna korekta rynku. Eksperci przewidują jednak, że Wall Street wkracza w okres dużych wahań. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W ciągu dnia w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w Karpatach okresami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na południowym wschodzie do plus 1 lokalnie nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. PS.

gonna stay safe. Let's make a home. Like I needed to do, so I can hear you say. something that's right. Slowly, lie to me like you do. Oh, when you tell the truth. Please be careful what you say. You will be to blame. Yes, I know nothing better and nothing worse than how you twist your letters into words. Slowly lie to me like you do. When you tell the truth, slowly lie to me like I need you to do, so I can hear you say something that sounds right. Slowly lie to me like I need you to do. When you tell the to believe and tell me what to deny. Whisper into my ear till everything dark turns bright. Taki zestaw nam się ułożył, pierwsze trzy nagrania. Raz Mentalizm, Raj, a potem Sun Lux z nowej płyty, której premiera przed nami. 9 lutego zaplanowano pojawienie się tego albumu, ale można go już posłuchać przedpremierowo. NPR, Studenckie Radio Amerykańskie, udostępnia i wszyscy fani muzyki doskonale znają ten adres w sieci, więc można posłuchać i sprawdzić, co się kryje na nowej płycie. Już oficjalnie dostępnie na każdym nośniku nowa płyta Raj. Blood pojawiła się 5 lat po debiutanckim albumie Woman. No i jeżeli chodzi o klimaty muzyczne, to myślę, że wielkiej rewolucji nie ma, natomiast rewolucja zaszła w samym składzie Raj. Niegdyś to był duet, a teraz to już jest projekt Milosza po prostu. Prowadzi go na własną odpowiedzialność i na własnych barkach. Sun Lux wyprowadził nas także w stronę informacji, która pojawiła się kilka dni temu, a mianowicie w zeszłą środę Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice podał fantastyczną porcję muzyków, czy też artystów, których zaproszono w tym roku do Katowic i Sun Lux w tym zestawie się znalazł, ale także kobiety. Już się cieszyłam z tego powodu na antenie, ale myślę, że radości nigdy dosyć, prawda? Tak, nigdy dosyć radości. Zawsze za dużo smutków i zawsze za dużo jakichś takich złych emocji. Czytałam gdzieś kiedyś taki wywiad z Fever Ray, wywiad, który był publikowany w gazecie i w internecie, i dziennikarz poza tym, że oczywiście przywoływał wypowiedzi samej artystki, to także opisywał swoje wrażenia, także z tego momentu, kiedy zdenerwowany czekał na to, aby się z nią spotkać, bo jak wiadomo, niechętnie ona dzieli się swoją prywatnością, zwłaszcza w takim kontekście wizualnym. No i całą część tego wywiadu, z jej strony słowa dotyczyły oczywiście drugiej płyty i tego, jak ważny jest to dla niej album, także w takim personalnym wymiarze budzenia się siły życiowej, podejmowania decyzji, rozstania z mężem, wybrania nowej drogi życiowej, a on cały czas opisywał, że przy tym wszystkim nie mógł wyjść ze zdumienia, jak zwyczajną, ale w takim pozytywnym znaczeniu i ciepłą i nie ukrywającą niczego osobą okazała się Fever Ray w takim kontakcie, który właśnie nie był związany z kamerami, z tym wszystkim, czego od lat konsekwentnie unikam. To ona przyjeździ do Katowic, jest jedną z tych artystek, z tych artystów ogłoszonych ostatnio przez Festiwal Tauronowa Muzyka. I tam była jeszcze jedna, jest jeszcze jedna intrygująca artystka. Cały czas przypominając o Jaylin, przywołuje także swoje wrażenia ze słuchania jej płyty wydanej w roku 2017, Black Origami. Ale myślę, że jest to dobry moment, aby zaparkować się nieco dłużej przy tej dziewczynie, także dlatego, że warto przywołać jej debiut. Rok 2015, to wtedy w marcu, dokładnie 24, ukazała się płyta Dark Energy i ta płyta zaczynała się od nagrania, często pojawia się słowo czarny, Black Ballet. Teraz tak sobie pomyślałam, że niektórzy mogą czuć się zniechęceni do wgłębiania się w muzykę J-Lin jakoś tak poprzez elementy, które tak właśnie zniechęcająco mogą oddziaływać, jak na przykład pokrzykiwania, czy też to, że trudno tu znaleźć melodię, a właściwie od razu wiadomo, że przede wszystkim liczy się rytm, a dopiero potem zaczynają odsłaniać swoje drugie, trzecie dno, pewne pomysły i pewne harmonie. Ale tak właśnie J-Lin brzmiała na swojej debiutanckiej płycie, która ukazała się w roku 2015. Przypomnijmy, Dark Energy i nagranie, które otwiera tę płytę, a potem Guantanamo. To jest ten utwór, który wybrzmiał i wykrzyczany został przez chwilę z takim wiodącym tekstem zostającym w głowie, że nikogo nigdy nie chciałam skrzywdzić, no ale skrzywdziłam. Tutaj niedostateczności tłumaczenia na polski. Akurat to było mówione głosem dziecka, więc tym bardziej interpretacje mogą być rozmaite. Nawet jeżeli to było mocne, to teraz dodam do tego jeszcze element takiej erotyki, przypominając, że J-Lin jest bardzo samodzielną dziewczyną, sama sobie to wszystko wymyśla. Komponuje, produkuje muzykę i tak naprawdę także podczas tych występów na żywo, których jestem bardzo ciekawa, bo nigdy nie miałam szansy stanąć z nią oko w oko, rozwija w różne strony, więc warto zapoznać się wcześniej z materiałem z płyt, aby potem docenić to, co wydarzy się na żywo. A sweet seduction is haunting my dream. A sweet seduction is haunting my dream. Erotic heat completely consumes me. Erotic heat. sweet thing. Do erotycznej gorączki, erotic hit w wykonaniu Jaylin z debiutu. Przypomnę, dołączyła się Gazelle Twin, Belly of the Beast. Myślę, już całkiem dobrze nam znane nagranie w tej wersji, zremiksowanej przez Zamilską. Na stronie polskieradio.pl / trójka w zakładce audycje, dwie litery PS. Na podstronie programu zapisuję cały czas na bieżąco tytuły i wykonawców, więc można tam zaglądać. jeszcze mamy sporo przed sobą. Teraz chciałam troszeczkę zmienić nastrój. Może będzie mniej mrocznie. Z pewnością kobieta, która będzie w centrum dwóch utworów, które pojawią się teraz na antenie, jest intrygująca. Z całą pewnością mocno stoi na nogach, chociaż oczywiście jest to stanie mocno na nogach w świecie zdominowanym przez mężczyzn. W przypadku tego gatunku muzycznego tak na pewno jest. Motorsport, put that thing in sports. Shot it bad, pop it like a cork. Pop it, you a dork, never been a sport. Pull up, jumping out the court. Cotton candy, my cup tastes like the fair. Straight up there, we didn't take the stairs. Face my fears, gave my mama tears. Mama, shifting gears, on the Nucky Sears. Face all your fears, bring it at me. Get so many donuts on them back streets. Sit so high in the nosebleeds. Feel like I can fly, yeah. Sam, Perkins, check, Bill, Bella, check. Take the L at the bar, just so I can flex. Take the L at the mall, walking with the sex. Take the L at your bra, now she can't go back. Sam, Perkins, check, Bill, Bella, check. Take the L at the mall, just so I can flex. Take the L at the mall, walking with the set. Take the L at your bra. The coup came imported. The seasons all white, coming snorted. Green Lamborghini, a tortoise. No human being, I'm immortal. Protect the AP for the water. 100K I spend on my senora. My pinky on margarine butter. And my ink got McDonald's niggas. Soon as I land on the lyre, who gets they wet tears. 488 hit the gears. Suicide, don't Britney Spears. I'm bougie, so bitch, don't get near. Chris Angel make dope disappear. Hit the gas, it got flames out the rear. It's a race to the bag at the mills. Hide the dick like a BMX. No nigga wanna be my ex. I love when he go on tour, cause he comes small. When I see him less, I get upset off. I turn offset on. I told him the other day, man, we should sell that porn. Yeah, Cardi B, I'm back, bitches. I wanna hear I'm acting different. Same lips that be talking about me is the same lips that be ass kissing. These hoes saying what they say they are and they pussies think they catfish. Same hoes that was sending shots, they reaching out like they back itching. Why would I hop in some beef when I could just hop in a Porsche? You heard she gon' do what from who? That's not a reliable source. So tell me, have you seen her? Let me wrap my weave up. I'm the trap Selena. Damn it, my gasolina. Motorsport, put that thing in sports. Shout it bad, pop it like a cork. Pop it, you a dork, never been a sport. Pull up, whoop, jumping out the court. Yo, watch your man, then you should watch your mouth. Bitches is pressed, administer mouth to mouth. You see them stats, you know what I am about. I am the champ, I'm Iron Mike and about. Attention, I'ma need you to face front. You don't want smoke with me, this is a lace blunt. Raps Jackie Chan, we ain't pulling them fake stunts. My crown won't fit on your bum ass lace front. You bitches catching the fade, shout out my nigga Lil Boosie. All of your friends will be dead, you could get hit with that Uzi. I call him Ricky, he say he love me like Lucy. Get you a straw, nigga, you know this pussy is juicy. This Givenchy is custom made, now you can't get it at Saks, though. I don't work in the office, but they copying and that's facts, though. I ain't tryna be violent, but if Nicki on it, it slaps, ho. Get you lined for that paper like a loose leaf when that strap blow. I'm with a couple bad bitches that'll rip the party. If Quavo the QB, I'm Nick Lombardi. Pull up in a space coupe, I'm linked with Marty. I can actually afford to get a pink Bugatti. Hey, yo, Nick, damn, you just do a hit with Gotti. That too, but my nigga send hits like Gotti. It's a rap like them things on the head of a Saudi. Bitch, you my son, go and sit on a potty. Brand new Chanel's. I stuck them running from 12. Ain't made no commitment with none of you bitches, cause money you treating me well. If niggas, she show me a titty, right hand on the Bible, I swear I won't tell. Swear. If I get to play with that kitty, I wonder how many platinums we gon' sell. Album. Pop a perk and catch a feel. Pop one. Now I cannot feel the wheel. Whoa. My chest bag give me chills. In the left hand of Richard Mille. Not the watch, but the price on the ice, if you don't know what that is. Motorsport, Motorville. Abort the mission, that's a kill. Motorsport, yeah. Put that thing in sports. Shot it bad, pop it like a cork. Pop it, you a dork, never been a sport. Dork, pull up, jumping out the court. Cotton candy, drink. My cup tastes like the fair. Straight up there, where? We didn't take the stairs. Where? Face my fears, gave my mama tears. Mama. Shift the gears, on the Nokia Sears. I with my grandma conceiving. Take away pain ain't easy. That why I vibe with blizzard. Niggas not capping the season. PS. Zaprasza AS. No, that shit just happens. But by her reaction, you would think I've been the man. You make it look easy. Even though it's cliche, I saw you on your Instagram. And I think you're cute. Dog, I don't come with no leash. This bitch is ballin', just look at my piece. Whippin' the foreign, I'm bending these streets. Woo, woo, look at my piece. This bitch is ballin', just look at my piece. Whippin' the foreign, I'm bending the streets. Send out a hand, they tell me capiche. I think you're cute. I think you're cute. I saw you just had post a pic. I choose you like a Pokemon. I choose you, your selection one. I got money, you got money too, so let's go have on rent. When I buy you a new purse, it's cause you bought my kicks. I move fast like a brand new car. I move fast like a shooting star. If I say we married, then goddamn we getting married. If you need it and I got it, you can have it, bitch, I'm sharing. If you crying, I'ma ask you why you crying, bitch, I'm caring. If you need me to look out for you, I'm posted and I'm staring. That's to never have another boyfriend, I get jealous, yeah. I'm all my spreading love, but I get crazy as a felon. I choose you, now you have to deal. But you're so cute, you can make me chill. I think you're cute. Can't really do a little something. If it's cool, I'll pick you up at 8. We can't really do a little something. We can't really do a little something, baby. Look in this pretty face, it drives me crazy. I Drami, Migos na pierwszym planie, ale Cardi B to była ta dziewczyna, która pojawiała się w znaczących komentarzach do tego, co oni opowiadali, czy też próbowali śpiewać. Na pewno nie jedna z tych dziewczyn, które nazywa się Słodkimi. No ale ten moment podczas naszego dzisiejszego spotkania to był taki zaplanowany świadomie skok w bok. W stronę, szczerze mówiąc, pociągającą mnie na szczęście od czasu do czasu, czyli stronę tych artystów, którzy publikując nowe nagrania zdobywają miliony odsłon w internecie i kiedy mówię miliony, to nie mówię o 2 milionach, tylko mówię na przykład o 140 milionach i jeszcze więcej. Są to niewyobrażalne liczby. Ale wracamy teraz do tego świata, w którym nie liczą się odsłony i na takie miliony raczej trudno liczyć ze względu na charakter muzyki i ze względu na charakter samych artystów. Jak taki deszcz, który obmywa wszelkie grzechy i grzeszki.